I-am lăsat pe toți departe. Lacrimi și suspine am lăsat în urmă pentru o viață mai bună. Am plecat de acasă în străinătate, i-am lăsat pe toți departe. Lacrimi și suspine am lăsat în urmă pentru o viață mai bună. Blestemați să fiți bani și sărăcie, pentru voi plecai de lângă familie. Blestemați să fiți bani și sărăcie, pentru voi plecai de lângă familie. De lângă cei dragi, dar când ai copii ce tragi. Spania e plină de români mâhniți, dar toți sunt nefericiți. Grea e despărțirea de lângă cei dragi, dar când ai copii ce tragi. Spania e plină de români mâhniți, dar toți sunt nefericiți. Blestemați să fiți bani și sărăcie, pentru voi plecai de lângă familie. Blestemați să fiți bani și sărăcie, pentru voi plecai de lângă familie. Departe, că dorul de acasă te arde. Seara obosit, n-ai chef de mâncare, bei ceva de supărare. Nopții și nu dori, te gândești departe, că dorul de acasă te arde. Seara obosit, n-ai chef de mâncare, bei ceva de supărare. Blestemați să fiți bani și sărăcie, pentru voi plecai de lângă familie. Blestemați să fiți bani și sărăcie, pentru voi plecai de lângă familie.